Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 30 kwietnia, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Jutro rusza akcja Zaszczep się w majówkę. Mobilne punkty będą ustawione w każdym mieście wojewódzkim. Wyjaśnienie przyczyn tragedii. Podczas jednej z religijnych uroczystości obiecują władze Izraela. Zginęło co najmniej 45 osób. Hołd uczestnikom powstań śląskich oddali aktor Franciszek Pieczka i prezydent Andrzej Duda. W majowy weekend rząd zaplanował akcję promocyjną szczepień we wszystkich 16 województwach pod nazwą Zaszczep się w majówkę. Mobilne punkty szczepień będą ustawione w każdym mieście wojewódzkim. Będzie można uzyskać tam informacje na temat szczepień, a chętne osoby będą mogły przyjąć jednodawkowy preparat firmy Johnson & Johnson. W Warszawie akcja będzie odbywać się przy Placu Bankowym przed siedzibą Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie stanął kontener jako mobilny punkt szczepień. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł zapraszał wszystkich mieszkańców stolicy, którzy jeszcze nie zaszczepili się, do przyjścia na Plac Bankowy. Zapraszamy przede wszystkim już od 1 maja, 1 i 2 maja osoby, które mają 36 lat lub są starsze. 3 maja wchodzą następne roczniki. Dorota Glinicka, prezes Zarządu Zespołu Opieki Zdrowotnej z Legionowa, mówiła, że w mobilnym punkcie szczepień przy Placu Bankowym będą pracowały 4 zespoły szczepiące. W tym lekarz, pielęgniarka i ratownik medyczny oraz osoby rejestrujące tutaj na miejscu. Zespoły szczepiące będą wspomagane przez żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i żołnierzy wojsk operacyjnych. Barbara Góra, Polskie Radio. Koniec roku szkolnego dla maturzystów. W większości placówek pożegnanie odbyło się przez internet, a odbieranie świadectw indywidualnie lub w niewielkich grupach. Tak było na przykład w Zespole Szkół Chemicznych imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Zapraszam kolejne osoby po świadectwa. Czuję się dobrze, aczkolwiek przygotowanie mogłoby być lepiej, a źle nie jest. Nauka zdalna jak to zdalna. Myślę, że jakby była normalna, to bym więcej się przygotowała. I jaka będzie twoja strategia? Wydaje mi się, że powtarzać przed egzaminem, no i się nie stresować. Nie mam żadnej strategii takiej ustalonej. Egzaminy maturalne rozpoczną się w najbliższy wtorek. Premier Izraela obiecuje wyjaśnienie przyczyn tragedii podczas jednej z religijnych uroczystości na północy kraju. Co najmniej 45 osób zginęło, a 150 zostało rannych, gdy na zatłoczonym festiwalu ultraortodoksyjnych Żydów wybuchła panika. To jedna z największych tego typu tragedii w historii kraju. Wszystko działo się nocą polskiego czasu. Kilkadziesiąt tysięcy ultraortodoksyjnych Żydów uczestniczyło w zbiorowych modlitwach na zboczach góry Meron, gdzie pochowani są izraelscy rabini. W pewnym momencie na tłum runęła trybuna i wybuchła panika. Zobaczyłem biegnących ratowników, a potem zaczął się chaos. Wszyscy biegali i krzyczeli. Po pół godzinie miejsce wyglądało jak po wybuchu bomby. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że gdy tłum próbował uciec, część osób pośliznęła się na schodach i zaczęła wpadać na znajdujące się niżej osoby. Stłoczeni w wąskim gardle ludzie zaczęli się tratować. Premier Benjamin Netanyahu, który odwiedził miejsce tragedii, obiecał wyjaśnienie przyczyn i zaproponował, by w niedzielę ogłosić żałobę narodową. Kondolencje wysłały do Izraela m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Unia Europejska oraz blisko wschodni sąsiedzi Izraela. Depeszę kondolencyjną przesłał też polski prezydent Andrzej Duda. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Aktor Franciszek Pieczka i prezydent Andrzej Duda oddali hołd uczestnikom powstań śląskich. Film został przygotowany z okazji przypadającej w niedzielę setnej rocznicy wybuchu trzeciego powstania śląskiego. Franciszek Pieczka, którego ojciec brał udział w pierwszym z tamtych zrywów, podkreśla znaczenie podtrzymywania pamięci o powstaniach śląskich, ich bohaterach i przywiązaniu do polskości. Powstańcy mówili, choć kawa czorno, czy gorzko, byle polsko. Nazywam się Franciszek Pieczka. Jestem synem powstańca śląskiego, który brał udział w pierwszym powstaniu śląskim. Pamięć jest bardzo ważna, szczególnie o powstaniach śląskich, o tym przywiązaniu Ślązaków do ojczyzny. Prezydent Andrzej Duda dziękował wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o uczestnikach powstań śląskich. Panie Franciszku, dziękuję za to piękne, niezwykłe świadectwo. Świadectwo historii rodzinnej, ale zarazem historii śląskiej i historii polskiej. Niezwykle wzruszające. Dziękuję wszystkim, którzy pamiętają o naszych bohaterach.

Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszej tonacji trójki, którą realizuje Michał Jakubik, wydaje Justyna Grabas, przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski. Rozpoczęło się wszystko spotkaniem z grupą Sensor, która jeszcze nam tu zakomunikowała, że jest Age of Panic, czyli era paniki, która być może już niedługo się skończy. W końcu mamy piątek, piątunio, także też dzisiaj w zasadzie już tak tradycyjnie umieszczam same hity, które mogą przynieść Państwu pozytywną energię na ten cały weekend i jednocześnie wyjaśnić sobie, co nam się podoba, a co nie. I co byście chcieli na to powiedzieć, a na to pytanie, proszę Państwa, odpowie Kora w piosence Chcę Ci Powiedzieć Coś. Możemy się, proszę Państwa, czasem nie zgadzać z czyimiś poglądami, ale dorobek artystyczny w tym wypadku akurat jest niepodważalny i w tym przypadku Kory akurat cały czas funkcjonuje. Myślę, że jeszcze przez długi czas będzie funkcjonował, może i właśnie do samego końca, jeżeli takowy w ogóle zaistnieje. A przed nami piosenka, którą chciałbym zadedykować wielu osobom, między innymi Nikifowi, ale też i Pawłowi, też panowi Piotrowi, pani Agacie, pani Katarzynie. No można, musiałbym tutaj wymieniać wszystkich, a w gruncie rzeczy czas ucieka dla Państwa. Viagra Boys i Sports. Basketball. smoking dope, short shorts, cigarette, getting high in the morning, buying things off the internet. Tak jak i proszę Państwa w muzyce alternatywnej, tak i w tym przypadku jest też alternatywny sposób oczywiście rozumienia sportu i właśnie o takim Viagra Boys daje znaki, jak trzeba go wykorzystywać, żeby ten ruch zgadzał się z filozofią, którą się wyznaje. Piosenka niesamowicie uzdolnionej, pięknie śpiewającej z potencjałem w głosie po prostu niewyobrażalnym Justyna Święs, która zresztą wiele sukcesów już ma za sobą. Przed nią zresztą jednak cała droga dopiero jest otwarta. Czerwona sukienka niech wyjaśni to, co powiedziałem. Nie. całości. Pamiętam, że kiedyś, jak chodziłem jeszcze do liceum ogólnokształcącego, była powszechnie rozpowszechniana taka teoria, że jeżeli kobieta ubiera się na czerwono, to jest wyraźny sygnał, że coś komunikuje. A my przenosimy się już, proszę Państwa, do zupełnie innej rzeczywistości, tak jak zresztą w zeszłym tygodniu też byliśmy tam na chwilę. Grupa Underworld i Jumbo. There's a little sale on vests at Walmart. $9. Oh yeah? Eight something, yeah. Nice little vest, light. I've never fished here. I've caught buku fish in Grevenberg. I never did catch fish. Oh, what the fuck? Buku fish in Grevenberg. In big chicken pen, those slab. We hit it up. Crazy though. Dwie minuty po godzinie 18. To jest audycja w tonacji trójki. Zachęcam Państwa do pisania do mnie w sprawach muzycznych, tematycznych, jakiekolwiek Państwu nie przyjdą do głowy. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl, a my już przenosimy się do lasu. Tym razem zespół, który właściwie złożony jest z dużych owadów. Jest tam mucha, jest tam czmiel, jest tam pszczoła. Chodzi o Wonky One. Dziękuję za zdjęcie, które mi dosłał tutaj kolega Róg z lasu. Bardzo ładny, pojedynczy. Wiem, że akurat jelenie zrzucają rogi, więc w takim razie na to konto posłuchajmy właśnie piosenki Las. Niech żyją korzenie, hołk. Tarabani się, endemiczne plemię, yo, stop, pa, pa, do. rytuał skory. Drzewców potomki, laski i ziomki. Na srok pędy rozsocham chudy wany. Szapoba, szychobał, skumykam raty kompany. Tajga, sela, wargiel, łęk, burgaj gnieja. Póki porastają, póki pną, nie jest nadzieja. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. I tak, ja też Państwa serdecznie pozdrawiam, dziękuję za te wszystkie miłe maile, jest mi niezmiernie sympatycznie, także mogę w tym wypadku zaserwować Państwu coś, co jest z samej najwyższej półki, Massive Attack, ekipa z Bristolu, o której już się wypowiadałem, opowiadałem historię, już takie nawet z pogranicza takiego życia prywatnego zespołu, bo akurat będąc w Bristolu, poznałem tam część ekipy. Jest coś w tym Bristolu takiego spójnego, może trochę z naszym Trójmiastem, ale posłuchajmy tego i każdy na to pytanie może odpowiedzieć sobie sam. Black Milky, Massive Attack. tak jak zresztą za każdym razem w piątek mam w zwyczaju przeplatać muzykę ze świata, muzyką ze świata, czyli muzykę anglosaską i muzykę polską, nieodżałowany i nigdy niezapomniany zostanie Czesław Niemen. Dla mnie to smak młodości, w ogóle numer powstał w tym roku, w którym się urodziłem. Czesław Niemen i Pod papugami. Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle wraz z papuszkami. Chcą szczebiotać i kołysać się. Ulan na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i wedłu wzrostu pod papugami. Wisi lustro, którym każdy ma most z lampionami, promenadę do białego dnia. Dla niektórych najbardziej atrakcyjnym zawsze w Pod papugami było to szułap, szułap, co chórki dośpiewywały, ale oczywiście każdy ma swoje faworyckie dźwięki w każdej piosence. Na przykład niektórzy, słuchając Riders on the Storm Doorsów, oczekują na ten klawisz, który na koniec się pojawia. No i takie smaczki właśnie w każdej piosence są. Tak samo też i w utworze, właściwie takiej kompozycji, bo to jest dzieło wielkiego formatu. Myślę o Pink Floydach i utworze Money. Don't hit me back. Do good, good bullshit. I'm in a high fidelity, first class traveling sector. I think I need a lift yet. Szybki skok do Trójmiasta, przenosimy się do polskiej Kalifornii. Zespół Popsysz, poświęcony utwór jest pięknej Ricie. Bum, bum, po dachach pełza światło. Bum.